Günaydın. Günaydın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tümrüt'ü modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Kendi kendime bakmayacağım tabii gazetelerine. Bu arkadaş bir tane pideci var biliyorsunuz. Şişman arkadaş, bir de kavruk bir çocuk var. Pelicita Fahir. Onlar da gelecekler. Kendi meseleleriyle uğraşıyorlar şu anda. Kulaklığı nereden buluruz? Ha, diyeceksiniz ki bir saat önce geldiniz radyoya. O bir saatte bu Pelicita Fahir bir kulaklık ayarlayamadı kendine. Ayarlayamadı çünkü yazık, divanı uzanmış yatmıştı sabahlara kadar. Oktay da sen ekmeğe salça sürmekle meşguldü. Günaydın diyelim, hoş geldiniz efendim. İyi abi, yemedik mi? Günaydın, günaydın, hoş bulduk. Ne güzel yedik işte. Ekmeğe salça diyor da hiçbir şey bırakmamışsınız ki birader. Sen Felicita özelliğini gösterdin, uyudun. Abi işte bünyeye girince bu şey, bak boğazlarımdan da sanki farklı biri konuşuyormuş gibi. İçime şey girmiş gibi ya. Hı-hı. Hakikaten ha Fahri. Bence içindeki ortaya çıkmış gibi şu anda. İçine bir şey girmiş. İçimdeki gibi. Beyefendi, haza beyefendi adam tatlı bir gribal enfeksiyon olmuş. O beyefendi. Ve ona rağmen ne bir burnu akıyor ne bir şey oluyor. Evet abi, çünkü gerçek bir beyefendi. Asla. Biz nezle olsak şapur şupur her tarafımızdan sümükler akar, gözlerimiz döner falan. Gözleriniz döner derken? Böyle böyle bakar. He, fel fel şupur yani. Fahir hasta olduğu zaman neredeyse lorda dönüşüyor. Yani hastalığımın bile bir asaleti var. Hafazanam da daha ağır hasta olsa kral gibi dolaşacak demek ki. Yani. Maşallah diyoruz. Maşallah diyoruz. Maşallah diyoruz. Ya buyurun. Geçmiş olsun Fahir. Teşekkür ediyorum Oktay. Bir kere daha söyleyeyim. Madem konu açıldı. Ay. Evet. Vereyim mi bir araştırma haberi? Tabii Oktay. Bir araştırma haberi verirken gazete sohbetleri. Tabii canım. Oktay zaten gazete haberleri verirken o bize bir örnek olması gerekmiyor mu? Ya diye bitirmen gerekmiyor muydu? Nasıl ki gazete haberini veriyoruz. Bu gazete haberinden bir ders çıkarmayı da bilmez miyiz? Oldu değil mi? Evet, yani sondaki vurgu güzel oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nelere özeniyoruz ya? Nelere özeniyoruz? Neye uğraşıyoruz? Dönerin tanımını mı vereyim yoksa Amerika'dan araştırma mı vereyim? Bence dönerin tanımını... Aç olduğunuz için değil mi? Her zaman açsınız. Dönerin tanımı. Dönerin... ben yapamayacağım şimdi biraz. Anlat. Anlatayım. Nasıl anlatayım? Dönerin tanımını ben şeyde yapmıştım. Erzurum'da yapmıştım. Budur demiştin senin bildiğim kadarıyla. Şöyle demiştim, Erzurum'a ilk adım ayak bastığında. Bu nasıl bir diyardır ki şekeri çayın içine atmazlar, döneri dik yapmazlar diye. Orada çünkü old kebap. O zaman ben seyyahtım öyle. Ama yani onu birisi şeyle söylesene. Bu nasıl diyardır ki döneri dik yapmazlar. Dur bakayım şey deneyim. Çayı şekere katmazlar ya. Çayı şekere katmazlar. Ay güzel bir vurgu oldu, dur. Evet. Çayı şekere katmazlar, döneri dik yapmazlar ya. Kıtlama içerler. Bu nasıl diyardır? Kıtlama içerlerdi. Yaparlar. Bu nasıl diyarlardı? Diyar diyeceksiniz. Belki merak edeceksiniz. Ay. Özendiğimiz şeylere bakın.com sitesinde bu ayrıca metinleri bulabilirsiniz. Neye özendiğimizi bulabilirsiniz. Şimdi Türk Gıda Kodeksini biliyorsunuz. Kodex Anadolu adlı bir... Ya Türk Gıda Kodeksi uyurken lokumi olmuş lokumlar. Ne olmuş? Kodeks ne yapıyor onu bilmiyorum da Avrupa Birliği'nden şey almışlar, patent almışlar. Bildiğimiz Türk lokumu bundan sonra Kıbrıs lokumu olacak diye. Evet. 21 Ekim'e kadar itiraz süresi vardı. Maalesef kimse itiraz etmemiş. Hadi ya. Nasıl bütün patentlerimiz uyuyor mu? Afyonlular uyuyor mu esas ya? Esas lokum Afyon'da yapılmıyor mu şu anda? Onlar şey Kıbrıs lokumu diyorsa da hayatta da almam. Ben de almam canım. Lokumi diye lokum olur. Zaten sana bana satmak için yapmamışlardır büyük ihtimalle. Avrupa Birliği ülkeleri olarak böyle bir iki yere göndereceklerdir paketleyip çünkü... Neyse canım, şimdi Türk Gıda Kodeksi dönerin tanımını yapmış. Ne yapsınlar? Demiş ki yaprak dönerin tamamı yaprak halinde kırmızı etten olacak arkadaş demiş. Yaprağım demiş yani. Yaprak halde nasıl oluyor? Yaprak halde kırmızı et diye bir şey yok. O yaprak döner kıymadan oluyor. Saçmalama. Hayır, kıyma döner farklı canım. Kıyma döner yaprak dönerdir. Ha, yaprak döner tabii, doğru. Doğru. Ben ama yaprak... Hayır, yaprak döner kıyma döner. Ege bir içinde Ankara tartış döneri, ondan sonra bize bir Ankara söyle. Döneri. Bak, yaprak dönerin yaprak gibi çıkması lazım. Abi evet. Hayır. Onda gerçek et parçalarında onu sallayamıyorlar. Ne yapıyorlar? Kıymayla dev bir köfte yapıp onu ince ince kestiğini düşün. Ankara döneri de lap lap lap lap lap etleri koyuyorlar. O yüzden kesince senin, patır patır oluyor. Hayır, senin dediğin tam tersi ya. Yani esas kıyma döneri bir arada tutmak için yaprak dönerden koymak lazım. Onu öyle keserken şey olmaz. Pıtır pıtır gider. O yüzden tam yaprak tersini döneri, hatırlıyorsun yani. Yaprağım sen. Derler Ankara'da, bizim buralarda. Ben Bursa İskenderun'daki döner yaprak döner, Ankara döneri apayrı et döner diye geçtiğini biliyorum ben. Et döner. Şimdi yaprak dönere böyle bir zorunluluk getirilmiş. Bilen vardır ya döner usta. Aa, bak telefonlar yanmaya başladı. Telefonlar yanıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Metin ben. Metin Bey, dönerci misiniz? Hayır değilim ama döner dönerci kadar bilirim dönerin ne olduğunu. Bravo diyorsunuz. Çok iyi yerim yani. Metin usta. He, buyur. Buyurun o zaman, dinleyelim. Yaprak döner mi? Kıyma döner mi? Ne döner? Kıyma döner diye bir şey olamaz. Olmamalı yani daha doğrusu. İğrenç ama var mı? Ama şimdi siz... Ama var. O da onun sebebini söyleyeyim. Şeyden dolayı. Kıyma ucuz. Normal, hayır, kıyma ucuz. İçinde etten başka her şey var. Heh. Biliyorsunuz. Böbreği var. O yüzden var. Adamlar yaprak et koyacağına kıymayı alıyorlar. İstediği gibi içine herhangi bir bu şey uzuvları var ya. He. Sakatatlar. Sakatat makatat ne var ne yok dolduruyor içine. Ondan sonra bu işte Ankara döneridir, yok bu bilmem ne döneridir diye satıyorlar millete. Millet yaprak yiyor. Döner nasıl oluyor peki? Nasıl yapraklaşıyor? Yaprak döner işte dedim etin o en lök kısmı var ya. Evet. Oradan ince ince ince ince kesip kesip üst üste dizip ondan sonra yapılan döner yaprak döner. Ama yani. Nasıl ta tepeden aşağıya kadar tek parça iniyor bu, öyle bir et parçası yok ki hayvanlar. Nasıl lokum gibiyse hayır. Birbirine kaynıyor, onu söylüyor Metin ya. Yani o nasıl tepeden, kaynıyorsa böyle vlak diye iniyor blokaj halde. Tepeden aşağı yaprak yaprak inmiş. Adı üstünde yaprak döner diye. İşte tek ama parça öyle bir değil mi et parçası yani yok yani hayvanda. Bakınız Aspava yani. Aspava'ya giderseniz buradaki en güzel örneği orasıdır yani. İşte Aspava yer. Maalesef Metin Bey yaprak döner değil ama. Aspava yaprak böyle döner. Taneli Ankara döneri ya. Hayır, yaprak dönerdir. Onun ismi yaprak. Ben Trabzonluyum. Siz ama şimdi Metin Bey Trabzonluyum deyince pide konusunun uzmanı oldunuz. Hayır, hiç alakası yok. Bu Trabzon'u tanımadığınızdan kaynaklanan bir cevap diye ben düşünüyorum size. Tanıyorum sizi. Katılıyorum. Katılıyorum. Aynen kanaat. Güzel oldu ya, tartışma programına döndü. Trabzon'da dönerin hası yapılır. Nedenini söyleyeyim. Söyleyeyim. Hayvanın hası da oradadır yani. En güzel et oradaki hayvandan çıkar. Çünkü hayvan devamlı doğal şeyler yer. Doğal, yayla ama malı, yayla malı mı diyorsunuz yani? Yani yayla malı, taze ot. Yani üretme yani. Balıkla deniz balığı arasındaki fark. Aynen öyle. Aynısı bunda var diyorsunuz. Aynen öyle yani. Metin hocam. Çok teşekkürler Metin Usta. Metin Usta dedim ben en başta abi. Telefonlarımız yoğun, tartışmalar devam edecek gibi. Görüşmek üzere. Size iyi çalışmalar, sağ olun. Sağ olun, size de kolay çalışmalarımız gelsin. Devam edecek döner konusunda. Hey yavrum, bir de sabah sabah nasıl açsa döneri. Biliyorsunuz son noktayı koyan şey telefonun sönmesi oluyor. O yüzden devam edelim. Günaydın devam efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Muzaffer ben. Muzaffer Bey, siz de döner uzmanı mısınız? Ya ben şimdi bir bilgi kaynağımı söyleyeyim de. Buyurun. Geçenlerde dolmuş bekliyorum. Önümden bir tane toptancı kamyonu geçti. Döner toptancısıymış. Bir tane de web adresi var üzerinde. Ben de merak ettim. Ya dedim, dönerci toptancısının web adresinde ne olabilir ki diye girip baktım. Şimdi biraz önce Ege'nin dediği gayet doğru. Yani o böyle yaprak yaprak çıkan, hani kağıt gibi çıkan döner kıymalı olanmış. He. Böyle küçük küçük parçalar halinde olan döner de sırf etmiş. Sırf haso et işte ya, onu demek istiyorum. Yani öyle bir upuzun yaprak olacak hayvanda öyle bir parça yok yani. Danayı böyle yatırıp şey yapsa o kadar parça çıkaramazsın. Tabii canım, yani sonra onu da şey yapıyorlarmış canım, anlatıyor işte şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz. Bele yapıyoruz dedi. Etlere bele bele diyoruz. Velhasıl Kerem, Ege'nin dediği doğru. Çok teşekkür ediyorum. Biz bir şey demedik ki. Seni en iyi arkadaşım olarak Facebook'ta bekliyorum. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Hoşçakalın. Valla isteyen istediğini desin abi. Tanım yeni yapılmış, daha dün yapılmış. Bak, telefon ortada kardeş. Sustu. Telefonlar susmuş durumda. Sustu mu? Evet, son nokta koyulmuştur artık bunun üzerine denecekler. Kıyma döner, kıyma dönerin tanımı da yapılmış. Demişler ki en az %10. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıyma mı yaprak mı? Yaprak. Ama bir saniye, şimdi bu yapraktan kısıt yanlış anlaşılıyor. Nedir? Tabii yaprak bazen. Yaprak kesildiğinde piştikten sonraki hali değil yaprak dememizin sebebi. He. Yaprak yaprak ilk başta bağlanan beyefendinin söylediği yaprak şeklinde büyük parçaların üst üste konularak oluşturulmasından kaynaklanıyor yaprak dönerden. Ah işte olay budur bu. Ya olay bu ya. Onu da nasıl tane tane oluyor biliyorsunuz, et lifler halinde ya, pişince tabii o böyle bırakıyor dağılıyor kendini lifler olarak. Evet, tane tane oluyor. O zaman herkesin söylediği doğru sizin şu açıklamanızdan sonra. Sadece evet, bir yaprak döner budur yani. Geri kıymadır, o böyle löp löp çıkar, hoş da olmaz. Hanımefendi siz ne işle uğraşıyorsunuz bu arada? Ben mühendisim ya. Makine mühendisiniz siz? Evet. Ben tahmin ettim ya, direkt mühendis ya. Ama Ankaralıyım, Posta'da büyüdüm çok şükür. Peki efendim, çok şükür, çok şükür. İyi günler. Çeşit döner cisimlerinde geçirdik bugün yayınımızda. Hayırlı uğurlu olsun. Yanlış yerlerden yaklaşıyor. O zaman kıyma döneri yılan döner demek lazım belki de. Niye abi? Uzun ya. Ya abi uzunla ne alakası yaprak var? Yaprak döner demek lap lap lap yaprakları koyduğumuzda mı oluyor? Yaprak gibi çıktığı lep, için neden bir döner ustası döner yok mu ya şu saatte? Ama hepsi herhalde şu anda lap laplarla uğraşıyorlar değil mi? Şu saatte diziliyordur yani. E tabi canım, artık açıklanacak bir şeysi kalmadı ki. Gece programı olsaydı Aspava'yı arardık hemen, ezbere biliyorum telefonu. Günaydın efendim. Beni bir yayına bağladınız mı acaba? Bağladık, buyurun. Ya şimdi ben Adanalıyım. Ben de Adanalıyım, ne güzel. O zaman biliyorsunuz ki biz lokmacıyız. Evet. Bu işi biliriz. Evet, buyurun yani, efendim. Ben Bursa'da da yedim bunu. Ha. Ne bileyim, Erzurum'da da yedim. Beyefendinin dediği Trabzon'da da yedim. Ha. Hiç de öyle bir şey yok. Trabzon'da bu işi bilmiyorlar. Bu işin doğrusu Ege'nin dediğinin tıpatıp aynısı. Ben bunu Bursa'da da yedim. Hatta bu İskender mevzunu bulan yerde yedim. Hı hı. Onlardan aldım tarifi. Tıpatıp Ege'nin dediği gibi anlatıyorlar. Ama Bursa döneri öyle. İyi de yani bunu bulan adamlar onlar. Ankara döneri et döneridir ve o işte parça parça olur. Parça parça. Yaprak döner uzun uzun, Ege'nin dediği gibi olur. Vallahi işte az önce de bir mühendis hanım aradı, dedi ki. Dinledim. Ha, yaprak yapılış aşamasında yaprak yaprak etleri koyduklarında ona yaprak döner diyor. Çıkan şeyin kıymeti harbiyesi yok dediler. Peki siz hiç lokmacı kadın duydunuz mu? Yok. Ben öğren bayan biliyorum. İşte. Ben de bir tane biliyorum da. Lokmacılar erkeklerden olur. Lokmacı dediğiniz bu bildiğimiz lokma mı? Hayır. Yani güzel lokma yiyen, ülkenin her yerinde neresinde ne yenecek onu bilen. Gurme dediğiniz yani. Ha, lokmacı. İşte gurmenin Türkçesi gibi. Türkçesi. Ha. Vay be, lokmacı çok güzelmiş. Yani ilk başta lokmacı olsaydı gezdiğiniz gördüğünüz yerleri söylediniz. En sonda lokmacının tanımını yaptınız. Bize de siz lokmacı mısınız yoksa diye soru sormak mı kaldı o zaman? Valla ben lokmacı olduğumu hasbelkader iddia edebilirim yani. Eski İsterseniz... lokmacılardan kim kaldı zaten? Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, iyi yayınlar. Lokmacılık kadar güzel mevsim var mı ya? Güzel. Mevsim mi? Belki daha lokmacıdan daha güzel mevsim Türkçedir bence. O zaman isterseniz hemen geçelim reklamlara, bir toparlayalım. Okay. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çok matah şarkılar yapmışlar sanki, sonunu böyle kasaka dan dan dan diye. Çok gördük bu numaraları. Walkabout. 8.40 oldu saat, modern sabahlar devam ediyor. Oktay, bir döner tarifi verecektin, yer yerinden oynadın. Valla veremedik ya. Tarifi de veremedik ya. Zaten böyle birlikte o zaten tarifi... en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde, bir de şimdi yaprak dönerciler, et dönerciler şey oldu. kamplaşma. Vereyim mi? Buyurun. Hemen o zaman hızlıca verelim, dosyamızı kapatalım. Zaten ben ama döneri evde yapmayı sevmiyorum. Bir de şey diye alıştım. Uyduruk döner çıkardılar dışarıda. Hangisi? Hindi döneri veriyorlar. İğrenç oluyor. Hiç güzel olmuyor. Hindi döneri nedir biliyor musunuz? Ben bunu yıllardır burada söylüyorum. Hiç bana şey yapmanız, destek olmanız, ama şimdi destek olacaksınız. Ne ıspanaklı abicim? Börek neyse hindi döner de odur. Abicim %100 ben kafamı bu adamın şeyine veriyorum ya. Yani. Tavuk döner? Tavuk döneri ben dönerden saymam. Çok affedersin. Yemekten saymıyorum. Hakikaten. O da patatesli börek gibidir işte. İşte. Şimdi zaten onlara da standart gelmiş. Ya o yiyeyim onların standartını ya. Güzel bir şeyse biz de yeriz. Buyurun. Şimdi kıyma dönerde en az %10 yaprak kırmızı et var olacak demiş. Tamam. Buyur, o canım, kadar da sırta kıymaya boğmayın diyor döner. Tabii canım. En az %10. Kavurma sonra kıyma gibi olur ekmek arası. İğrenç. Karışık dönerde de mesela geliyor, soruyorsun bu döner yaprak mı yoksa kıyma mı diye. Karışık ha. Abi diyor. Hmm. Ne olacak onun standardı? En az %60'ı yaprak kırmızı et olması lazım demişler. Bu üsüyü getirmişler. Onu, yaşlı tavuk kanadı bundan sonra satılamıyor. Efendim? Yaşlı tavuğun kanadı var ya, geçen gün görmüştük. Müzede mi gördük? Ne bileyim abi, öyle işte gelen şartları söylüyorum. Oğlum ben. Yaşlı tavuk kanadı dediği böyle buruş buruş oluyor ya, derisiyle gerisi diye yutturuyorlar ya sürekli bütün şey, o şey gibi. Tavuğun da derisi diye bir şey kalmadı, eskiden ne güzel yeniyordu ya. Şimdi habire işlenmiş tavuklar bilmem ne, bir derisi yok tavuğun. Bir tuhaf bir kolesterol cenneti olan o deriden tanamıyoruz gönlümüzce. Dur, bizim böyle de büyük şey sıkıntılarımız işte. Var ya, büyük sıkıntılarımız evet, var. Evet geçiyorum bir başka habere. Fahir bir değil mi hemen hızlıca? Ver hızlıca vaktimiz az. Süper fare ortaya çıkmış. Süper fare mik mik mik, süper fare mik mik mik. Mighty Mouse. Amerika'da fareler upgrade edilmiş abicim. O ne güzel. O ne güzel faredir ki. Böyle vallahi upgrade edilmiş. Altı saat boyunca 1.2 kilometre hızla koşabilen fareler üretilmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Ne farenin koşmasının kime ne faydası var ya? Kavalcı. Tekrar bunu sormak istiyorum. Kavalcı. Ne kavalcı koşabilecek mi altı saat? Fareli köyün kavalcısı. Belki erkek dönergeci buna bağlıydı abicim. Fare dönergeci evet. Olurdu o zaman. Ay canım, o zaman çok belli olurdu ne olacak. Ol, mesela evet. Bunlardan 1 milyon tane olduğunu düşün. Tamam. Bu farelerden. Evet. 1 milyon tanesinin aynı anda aynı yöne doğru koştuğunu düşün. Koştuğunu düşün. Oğlum. Altına da koy bir tane bir şey bant. Sapan lastiği. Koli bandı mı? Onu da bağla pervaneye. Fındıkla çalışan dinamo mu diyorsun? Bir şey öyle söyleyebilir bir şey. Miyim yalnız? Söyle yavrucuğum. Bunlardan diyorlar ki 1 milyar fare aynı anda böyle aynı yöne doğru o hıza koşarlarsa dünya yörüngesinden oynar diyorlar. Dışarıda Çinliler, fareler koşacak da 6 saat tamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Eve koyacaksın abi. Sonra onlar durup kemirmeyecekler mi? Hayır. Bak nasıl... Çocuk 6 işte. Saat koşan fare 24 saat kemirir, ben size açık konuşuyorum. Yok abicim, daha az yemek yiyorlarmış. Tabi tıkanır. Pardon ya, daha fazla yemek yiyorum. %60 daha hayır, fazla. Hemen vereceksin yemeği. Bak mesela ben de öyle koşudan geliyorum mesela. Hemen yediğim zaman 2 lokma yiyorum, tıkanıyorum. Ama bir yarım saat sonra verirsen dünyayı yerim. O yüzden hemen bunlar koşarken ağızlarına tıkacaksın. Farecim, yiyen dikilir, yemeyen yıkılır deyip hemen sana ayrılan süreyi noktalar mısın? Ama hayatım bak, yanlış bir şey söylemiyorum. O vurguyla söylesene Fahir. Yiyen dikilir. O de, bizim öyle mottomuzla. Tamam, bizim mottomuzla mı söyleyeyim? Yiyen dikilir, yemeyen yıkılmaz mı ya? Olmadı Fahir. Sen yine esnafa kayıyor. Ben esnafa kayıyorum. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Olmadı. Burada sen de şey yaptın, son şans. Yiyen dikilir. Ben bir deneyeyim. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Aa, bak, yıkılır da nasıl yiyen, da yıkılır? Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Öyle değil mi ya? Öyle değil mi? Öyle. Evet. Bravo. Şimdi %60 daha fazla yiyorlarmış ve zayıf ve formda kalıyormuş bu fareler. Allah ama Allah, tek bir kötü özellikleri var. Evet. Ne olabilir o özellik? Yerlere tükürüyorlarmış kabahat. Koşarken. Değil. Kabahat değil. Koşarken. Koşarken çünkü böyle. Hayır. Çünkü insanın affedersin bütün sıvı... Birleştirin ikisini. İkisini birleştirin. Koşarken tükürük kabahat dedi. Koşarken kabahatini yapıyormuş. Ama nasıl olur? Seyrek olur. O da değil. Birleştirdiniz ama o değil. Ulan nasıl olabilir? Çirkin oluyormuş. Birbirlerinin üstlerine mi yapıyorlarmış? Hayır abicim, değil. Bu süper fareler biraz agresifmiş. Agresyon. Diğerlerine göre biraz daha sinirli oluyorlarmış. Bu da kötü özellikler. Halbuki olarak pamuk gibi olmaları lazım kene. Evet tabii, o kadar koşmuş fare. İyi mi ki ya? Endorfin bombasına dönmesi lazım. Var mı hayvanlarda da endorfin? Oo, deli misin? Koştukça koşası geliyor mu? O mesela çita. O, sen zannediyorsun avlanacağım diye koşuyor. O zevk çaşkına. Zevkten koşuyor canım. O dil falan çıkıyor ya, sen zannediyorsun yorgunluktan. Zevkten. Zevkten. Onlar adına mı konuştu Fahir? Zevkten. Bütün çitalar adına konuşuyorum. Hakikaten. Koşanıyla koşmayanıyla. Bütün çitaları bizim seviyoruz. Bütün hayvanlarımız endorfin bombasıdır. Hepimiz adına konuşuyorum. Çitalar arasında kutuplaşma yaratma, ver haberini Fahir. Veriyorum. Abicim, ülkemiz bir cennet. Ama doğru. Neden ülkemizi yeterince tanıtamıyoruz? Hakikaten geçtiğimiz yaz Antalya'da yaşanan talihsiz vakayı hatırlarsınız. 3 tane cansız mankenle sevişen adamdan sonra İskoçya'da bir üst modeli çıktı bunun. Aman onu hiç vermeseydik keşke Fahir ya. Niye? Pis bir şey o. Nasıl pis bir şey? Ne, bir dakika ver bakayım, söyle bakayım. Niye sen durdun? Dün ben bir haber gördüm de acaba onu mu veriyorsun diye bir endişelendim. Atlara fısıldayan adamdan sonra bisiklete fısıldayan adam çıkmış. Tamam canım, o değil. Neymiş bisiklete fısıldamış? İskoçya'da bisikletle sevişirken adamı yakalamışlar. Nasıl? Tövbe. Ne? Bir dakika. No, bir daha Ege'nin bir daha birden şey duyguları ya, tövbe falan demeye başlıyor. Hayır bak, şimdi bir insanın bildiğim kadarıyla konuşuyorum şu anda. Tabii. Bisikleti mi insanı mı biliyorsun? İnsanı biliyorum. Az çok bisiklete de görmüşlüğü var. Var yani. Ha. Şimdi yaman bir espriyi hemen geride bıraktığımız için çok teşekkür ediyoruz. şimdi bir şeye bir cinsel arzu duymak için onu bir insan formunda görmek gerekmiyor. Mesela canlı şey, cansız manken senin... gene insan formunda. Abi yok. Hani çok gözünü karartan, sapıtan adam tecavüz ettiğinde en ikonun ne nasıl yapılacağını biliyordur. Ege bak seni... Bisikletle karşılaşan adam nesine bak? Gidonuna mı? Seleye mi? Şimdi sen var ya herkesi kendin kornasına gibi zannediyorsun. Mı? Herkesi kendin gibi ve bu senin en kötü özelliğin. Evet, evet doğru. Sapıkları da ben kendim gibi kendin zannediyorum. Kendin gibi zannediyorsun. Hayır, o yüzden de anlam veremiyorsun. Ya bazı insanlar var bu yani... Sevişme dediğimiz kısmı yani dokunsal, tamam mı? Dokunsal özelliği fazla çocukluktan itibaren. Dokunarak insanlar şey yapıyor ve tamam, o dokununca mesela o mutluluğu yaşıyor. Tamam. O ama... zaman tecavüz bisiklete dokunmadan şey yok ki zaten, bir ilişki kuramıyorsun ki. Normal binen adam da mı tecavüzcü şimdi? Bir dakika, bisiklete hayır, tecavüz mü etmiş yoksa sevişmiş mi? Yani bisikletin rızası var mıymış? Bir saniye hemen ben kayıtlara bakıyorum. Ara ara tring tring tring yapıyormuş. Yani aslında zev tringleri. Ay nereden geldik abi, çünkü o yüzden tecavüz. Şey değilmiş gibi geliyor çünkü burada kayıt daha şöyle, gece geç bir saatte ıssız bir yerdeymiş bisiklet. Ve yani hakim de yarı yarıya suçlu bulmuş onu da. Çüş ya. Ha bir dakika. Ya İnanın, böyle bir şey inanamıyorum yani. Ya resmen böyle. Hayır, mankenlere adam tecavüz edince... Mağazanın mankeni diye mi adam tecavüzcü durumuna düşüyor? Yoksa sadece düz kontak yapmış. Evinde kendi mankeni olsa evet, tecavüz olmayacak da. Hayır, sevişiyor olacak. Vitrini kırıp şey yaptığı için tecavüze giriyor. Bu adamın kendi bisikleti ise tecavüze girmiyor bu mantığa göre. Ya evet, çok mantıklı çünkü zaten mankene ulaşmak için mağazaya tecavüz etmek zorunda evet, başta. Önce tabii meskene tecavüz. Heh, ondan daha doğrusu önce dükkana tecavüz, hemen akabinde tasallut. Mankene. Tasalluta girer. Söylediğin şey doğru bir şeyse meşaleler bekliyoruz. Şimdi bu adamınki de siz niye hemen tecavüz dediniz ki, bunun tecavüzle alakası yok. Yani bunu şey adamı suçlamışlar. İşte onu sordum ben. Bisikleti suçlamış. Ha bisiklette de suç varmış. Çünkü böyle orada fırfırları falan varmış. Bir de jilet koymuşlar. Teker döndükçe tırrrr ediyormuş. Allah'ım ya. Adam delirmiş orada. Yapma demiş. Şimdi geçen yıl Ekim ayında olmuş bu olay aslında. Daha bugün yansıdı, cezasını vermişler. Çok nerede olmuş bu olay? İskoçya'da. Ha, İskoçya'da. İskoçya'da ama neden? Şimdi bak her şey yerli yerine oturuyor. İskoçya deyince adam ne giyiyor? Tilt. Tilt mi? Veya kilt giysin. Tilt oynasın ve kilt giysin. Evet. O kilti giymiş. Yani adam da ister istemez bir şehvet duygusu uyanmış zaten. Etek giyiyor adam. Saçma saçma şey yapıyorsun. Hayır ya, sen de herkesi kendin gibi biliyorsun ama bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum sana. Niye canım, ben de giysem mesela aynanın karşısına bakıyorum, kilt var evde mesela. Ha, giydim böyle bir bakıyorum. Giyiyorsun, ondan sonra değişik duygular mı? Değişik duygular uyanıyor insan için. Ne kadar insanın kendine nazarı da değiyor biliyor musunuz öyle? İşte böyle bir durumda adam sen bütün coşkusuyla bisiklete hücum et. Ne ceza vermişler adama? Bir adama şey yapmışlar. Genel huzuru ben bozduğu için. Ben lastikleri şişiriyordum demiş. Polisler yakaladı onu. Ne yapıyorsun sen? Lastikleri şişiriyorum. Ha, hiç görmedik sanki demiş. Götürmüşler adamı. Hakikaten ne ceza vermişler bundan adama? Sonra asla bir bisiklete 50 metreden fazla yaklaşamayacak. Bele bele gezecek ondan sonra. Bele bele. Vallahi çok üzülüyorum ya. Çok üzülüyorum. Hakikaten. Ben de çok üzülüyorum. Hey Gidi'nin İskoçyası. O Braveheart'lar çıktı oradan. Braveheart böyle fır fır fır dönüyor olduğu yerde. Baş manyak da oradan çıktı işte. O da baş manyak olmak ne güzel bir şey ya. Ben efendim dünyanın baş manyağıyım. Bu da bisikletim. Bisikletiyle geziyormuş. Kolunun altında gidonu alıp gidiyormuş. Ver bakalım Oktay bir araştırma geliştirme laboratuvarı. Vermeyeceğim mi? Vermeyeceğim mi? Vermeyeceksen ben vereyim hemen sana. Ver çok bakalım. Önemli. Yurt dışındanlar ama. Yurt dışı, yurt içi, çeşitli bölgelerden derlenmiş haberlerimiz. Şimdi Erzurum. Hayda. Erzurum'dayız. Gene Erzurum'dayız. Yurt tamam, içinden peki, verelim. Yurt içinden verelim. Evet. Şimdi bugüne kadar Ege yatık döneriyle bize bahsetmişti. Onun dışında ne demişti? Bıçakta hiçbir şey getirmedin sen ya Ege askerden. Ne bak şimdi aklıma geldi. Fahir ne güzel şeyler getirdi askerden gelirken. Feridun Düz Ağaç kasetinden bahsediyorsun. Yo bana hediye olarak. Ne getirdi sana? Sana da getirdim ya. Zürafa getirdi abi adam. Zürafa mı? Bana evet. Diye getirdin zürafa. Sen zürafa sevmiyorsun ki. Oktay ben, bayılıyor mu zürafa? Ben zürafa severim evet. O yüzden biz hepimiz zürafa severiz. Böyle ahşap işi falan getirdin bana mi? Bana ne getirdin ahşap işi? Oğlum sana da bıçak tipi bir şey vermiştim ben. Bıçak mı? Evet. Ya da kılıç gibi bir şey almıştım ben. Ha sana kılıç getirdi evet. Ne kılıcı ya, benim evde kılıcım olsa benim haberim olmaz. Bütün kılıçla dolaşır. Bürge atmıştır onu ben sana söyleyeyim. Ne olduğunu aa, sen de fark etmemişsin. Kılıç olacak da atılacak. Atar. Ben elimden düşürmezdim kılıcı. Olur mu canım? Fahir nasıl üste çıkıyorsun? Hem kılıç getirmemiş hem de kılıç getirmiş gibi. Oğlum ben getirdim yığınla getirdim. Sen... Buraya koydum alan almış. Ben de çok güzel oltu taşı tesbihler getirdim. Şakkala şakkala hani çektiniz bana, ya radyoda aylarca. Vermedin ki bana. Öyle ben öyle tesbih hayratı yapmıştım orada. Şakkala şakkala herkes çekti. Kendine kadar getirmiş anladığım kadarıyla. Hakikaten ha. İstersen bir ara değişelim benim kılınçlarla senin tesbihleri. Çünkü hep mi? Kılınç ve arslan. Şimdi Erzurum yeni yeni bir kursla artık hayatımıza girdi. Atabayrak kursu. Hayır. Uzun çarşı eşek, pazar kursu. Hayır uzun eşek kursu, topaç kursu, çelik çomak kursu, kız taklası kursu, birdir bir kursu. Hep kız bunlar... taklası hangisi? Çingene parendesi denen şey mi? Kız taklası dediğin ters taklaya kız taklası deniyor. Ne alakası? Yo, öyle alakası değil be. Yarım kız takla falandır. Yarım takla dediğin nasıl be? Kız taklası da tatlı ismi gibi ya. Kız taklası. Kadın... şey gibi. Budu gibi. Ya kadın budu kası. Şimdi orada iki tane. Kadın budulu. Kadın kası. Kadın kası. Kadın kası diye bir büyüdün. Tatlı var ya. Ha. Analı kızı diye de bir yemek var Oktay. Senin Dilber Dudağı o dediğin. Hayır ya kadın kası diye tatlı var. Ya, Oktay manyak görelerde yatarsın ya. Ne anlatıyorsun ya? Kadın kası diye tatlı anlatıyorsun. Ya yemin ediyorum lan ya. Bu derbimizde kadın kasını yapacağız. Ya tamam her yerde satılmıyor olabilir ama. Nerede yapılıyor? Bayram tatlıları olarak yapılıyor. Kadın bayram tatlı sende. Ne coşku. Ne bayramıymış o ya. Kabotaj mı? Yok. Bugün gene bayram var. Hadi güzel olur ama. Çok güzeldir. Muhakkak. Kadın kası mı? Ya Oktay. Ya yemin ediyorum var niye inanmıyorsunuz ya Allah Allah. Ya var tabii. Diyorum. Ver ya kız tatlısı mıydı? Neydi? Ha, kız taklası. Taklası. Ben hiç duymadım kız taklası. Kız taklası ben. Kız tavlası biliyorum. Evet bak kız tavlası var. Asker tavlası var. Analı kızlı var. Tavlaya yemek geçme, var. Geçme dur kızdan gidiyor. Tavladan değil doğru. Analı kızlı var. Ondan analı sonra kız. Kız ne olabilir? Kız kaçıran var. Kız kaçıran hani var. Kız taklası neymiş? Kurusu var. Hayır onu hiç açıklamıyorum. Bunu da sadece kız taklası ile ilgili bir şey. Bunların kursu açılıyor arkadaş. Bak hep unutmuşuz gördün mü? Sokakta öğreniyordu bir nesil bunları. Yalapçam işte uzun eşeğin kuralı nedir şeyi nedir bilmeden. Abi millet ama fıtık olur. Şimdi bak uzun eşek oynasın. Bilinçli bir şekilde herkes kilosuna göre şey yapılacak böyle. Yani ufak tefek çocukların takıma deve gibi adamlar girip de sakatlığa neden olmayacaklar. İyi de burada biz birbirimize sakatlayacağız. Hepimiz her birlikte oynayacağız. Ben sana söyleyeyim. Oktay'ın senin üstünde zıpladığını düşün. Ben de yastık olmuşum. Ben hiç o yüzden zaten fiziksel etkileşim gerektiren sporlar. Ve sen oyunlardan... o yüzden orada da bak yastık ben sana söyleyeyim. Uzun eşekte gibi oynayacağım. Ben hiç ne yastık olacağım. Hiç uzaktan bakar çayımı içerim. Çay vermiyorlar oynamayana yalnız. Olur mu canım? Erzurum'da herkese çay verirler. Tabii yanında kendi cebinden kutlamanı diye çıkarsın. Adam bak kıt kıt kıt orada kıtlamasında afiyet bal şeker olsun. Bu hani zannediyorsunuz ki önemli haber. Esas yaş sınırı var mıymış yaş sınırı? Yaş sınırı yok. Bu kurslara katılmak için mesela. 65 yaş üstünü almıyorlarmış sadece. Onda da sağlık raporu getirirsen ona da oluyor. Esas abicim bu yılbaşı ikramiyesi açıklandı ben onu vereceğim. Ya işte ben yılbaşı ikramı hadi sen de onu ver o zaman. Çok önemli. Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi kaç YTL? 25 milyon YTL. Sonunda adam gibi bir rakamla karşıma çıktılar. Çünkü geçen haftalarda şu lotoda 6 milyar falan diyorlardı ya. Hı, 6 milyar. Yapıyorum hesabımı nasıl 6 milyondu değil mi? Hı-hı. Nasıl şey açık veriyorum açık veriyorum açık veriyorum. Yetmiyordu yani para. Şimdi neyse sonunda yani hem çeyrek düşünüyorsun değil mi? İhtiyacım olan şeyleri halledeceğim. Çeyrek düşünüyorum ben. Tam, ha, tam full düşünüyorsun değil mi? İhtiyaçlarımı karşıladıktan sonra bir miktar da param kalacak. Oh ne güzel. Oh ne güzel, güzel sevindi senin adına. En az 3 en çok 9 kişi yeni yıla milyoner olarak girecekmiş. Bu birincisi yani artık böyle şey sayısı ne derler ona, milyon dolarlık adam sayısı ülkemizde artıyor, artıyor. Şimdi ben neler alabilirsiniz, hemen bunlara gelelim isterseniz. Kot mont ne kadar alır? Kaç tane kot mont alabiliriz? Şimdi sıradan başlayayım ben sana. Ay sen bana kot mont olarak söyle. Şimdi Ferrari. Kot montu söyle sen bana ya. Ben sana söyleyeyim. Bir kot mont kaç para abicim? Kalitelisi, markası, güzel markası olan. Burada 100. Markası. 100 YTL. 1000 YTL'ye kaç tane alırsın? 10 tane. Hayır böyle söyleyeceksen hiç söyleme ya. Niye canım? Tek tek gidecek şimdi 1000, milyon, ondan canım, sonra. Oradan 2 tane sıfır at o zaman yani. Şimdi onun şeysi o olacak. 25 milyondan ne atanır? 2 sıfır atınca ne oluyor? 250 bin YTL oluyor işte. 250 bin tane kot mont alırsın. Ne, nereye gideceğim o kadar? Ha. Her gün ayrı o kadar bir tane ömrümün giysin. Her günü bir tane giysem eski tamam. Ama fabrikasını alırsın canım, ne olacak? Hem de cebime para kalır. Başka neler alabiliyormuş? 21 tane Ferrari. Ne yapacağım 21 tane Ferrari? Taksi durağı mı açacağım Ferrari taksi? Süper olmaz mıydı? Aa, güzel fikir mi? Ferrari taksi. Güzel kırmızı taksilerle cayır cayır. Ama o Ferrari'ler benim bildiğim sadece şey. Ne? Genelde 2 kişilik araçlar. E tabi tek alacaksın müşteriyi. Yani takside arkaya oturmayı sevenler ne yapacak? Arkaya oturmasınlar canım. Abi taraf. Ferrari'de taksi olursa arkaya oturmaz kimse, ben size söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim mi? Ben eve her gün buraya öyle Ferrari ile gelir Ferrari ile giderdim. Herhalde zaten fail. Öyle bir çıldırma gelmez. Sen şimdi araban olduğun olmadığından bilmiyorsun da mesela bir araba var ya. Her gün arabayla gidip geliyorum. Ha. Yani Ferrari olsa o da gene araba, gene onunla gidip geleceksin. Süper bir şeymiş ya. Bu çok güzel bir şey. Alıp öyle koymuyorsun ya. Bir şey söyleyeceğim. Sana çıkarsa bize birer tane, en azından kendi adıma söylüyorum. Bana bir Ferrari alır mısın? Ben size daha önce de söylemiştim. Niye geçen en azından kendi adına söylüyorsun abi? Bir dakika. Sen Ferrari istemezsin de o yüzden. Ben buradan söz veriyorum. Doğru söylüyorsun. Bu 25 milyon YTL. Ha. Benim tam biletime çıksın. Evet. İkinize de 500'er YTL. Tak tak. Ben Oktay'ın fikrini daha çok sevdim. Ne? Oktay bu hafta sayısal oynayacak abi. Bir kere. Evet. Hiç ona bile gerek yok. Bana alacağı araba belli. Ondan sonra ben önce 2000 model araba zannettim de 2000 motor alacağım. 500 YTL ya, az para mı? Havadan size 500 YTL. Olur mu canım? Biz de sana kıymalı gofret yaptırmaya karar verdik. Evet, özel abi. Yapım. Ben kıymalı gofret yaptıracağım sana. Çok güzel. O kadar. Tek bir paket olacak dünyada, o da sende olacak. İster tamam. Ye ister yeme. Teşekkür artık ederim. O sorunla sen boğuş biraz da. Her şey hazır olmasın önünde. diye düşünüyorum. Hazır abi, onu da hazır işte. Bak. Sevgili dinleyicilerimizi de heveslendirmeyelim. Bir kez daha şey yapalım. Lütfen çeyrek biletlere yönelin. Akın tam edelim. Bilet kime çıkacağı az çok zaten şu sohbetten ortaya belli çıkmıştı. Oldu. Yani üçümüzden birinin garanti gözüyle bakıyorum ben. Sizin de 500'er YTL'niz. Zaten pahalı oğlum biletler, öyle herkes alamaz. Bak 500'er YTL'ye ne yaparsın? Birer tane kot montu alırsın. Kalırsa 400 YTL. İstediğin gibi harcayın. Ayakkabı al, pantolon al, ayakkabı tamam. Al. İstediğin gibi değerlendir. Ben buradan açık açık konuşuyorum. Hiç Cumhuriyet öyle. Altını alır mısınız büyük ikramiye çıksa? Alırım binlercesine. 125 bin adet Cumhuriyet altını alınıyormuş. Deli gibi. Onun nereye koyacaksın abi? Onu işte böyle bir odaya dolduracaksın. Var yemez amca gibi. Fış, fış diye içinde mesela süreceksin. Mesela su geldi. Su istiyorsun. Nasıl su istiyorsun? Dışarıdan su istedim. Geliyor ya. Sucu bidonlarla geliyorlar ya. Damacanayla geldi. Abi nereye bırakayım dedi, bıraktı. Para sen vereceğim. Sen hiç para yok. Çünkü hepsinde Cumhuriyet altını almışsın. Ya o da işte şey yapacak. Maaşım kesilecek benim. Tabi. Milyon dolarlar. Ha, o zaman şey yapacaksın oğlum. Tabii su canım, istedin ya. Sen radyoya vereceksin. Bir kese altın vereceksin ona. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Cuma sabahındayız. Küçük Mübaşir'in Facebook Everywhere macerasının ikinci bölümü ilerleyen dakikalarda radyonuzda olacak. Geçtiğimiz hafta bölüm beklediğimizden biraz daha uzun çıkınca yarıda kestik. Romantların üstüne yanlış yazmışlar. 22 dakika diye şey yapıyormuş. Onu meğersem 28 dakikaymış. Abi orada çeviri şey oldu da ondan. Çeviri hatası olmuş. Çeviri Amerikalılar biri daha uzun. Santimetre içeri. Yerine inç kullanıyorlar ya. Ondan herhalde. İngilizler. Eğer sen 22 inçmiş, orada bize 28 metreye tekabül ediyor. Ha. Oradan şiştik. Oradan. Neyse biz yine hatırlatalım küçük kardeşlerimiz radyoların başına toplansınlar. Geçtiğimiz haftanın bir özetini yapalım. Tabii ki. Ama sadece küçük kardeşlerimiz değil, burada büyüklere de çok önemli dersler çıkıyor yani. Valla küçük büyük herkes bence kendinden evet. Bir şey öğretiyor. En azından küçüklere doğruları nasıl aktaracağını öğretiyorlar. Çünkü bunlar büyüklerin bilmediği şeyler değil. Önemli olan küçük kardeşlerimiz ama. O zaman şöyle çağır radyonun başına milleti, o zaman herkes bıraksın elindekini böyle gelsin. Bir dinlesin burayı. Fahir hasta ya. İnacını da TRT'de unutunca bağıramadı. O yüzden sen mecbur. Ben Fahir gibi konuş. Ben tamam hadi böyle bir çorba yapıp gelmedik evine, bari şunu yapalım. Bırak elindekini. Bırak. Herkes buraya yoksun. Bırak. Onu da yapamadığını düşünüyorum da. Ha. Ya bu mudur yani? Böyle yapacağız. Ya bak şimdi, şu hasta halimle yapayım abicim, mesela. Abicim lütfen. Evet. Aşağı beş yukarı budur ya. Dinle burayı. Dinle burayı. Bırak elindekini. Bağırma, dinle burayı. Bağırma çünkü rolüm var. Evet, benim gördüğüm kadarıyla küçük bir bahçede bir rolüm var. Hatırlatalım hadi. Hadi hatırlatmalar. Şimdi zaten kısa bir hatırlatma dinleyecek dinleyicilerimiz bölümün evet. başında ama şöyle bir şey oluyordu. Küçük Mübaşir Facebook'tan bir arkadaş buluyordu. Tek arkadaşı Hakim Aksıbıl'dan sonra. O arkadaş da ondan işte enlarge your pee diye sağ sola mailler göndermesini istiyordu falan. Böyle işler karışıyordu ve en son hiç olmayacak bir şey istiyordu. Babayın kemiğini istiyordu. Babayın kemiği diye bir şey de kalmıştı. Onun ne olduğunu ben tam anlamadım. Hadi babayın kemiği. Ya orada ben diye kaldı. Dinlediğim kadarıyla babası, yani manevi babası olan Hakim Aksıbıl'ın bir kemiği. Yo, o şey yoksa de olabilir. Yoksa bir alt anlam olduğunu. Facebook'ta şey de oluyor mesela, Osmanlı pokesi oluyor, babayın kemiği oluyor. Öyle bir şey rakı sofranıza bir şey mesela piski atabiliyorsun. Ha Facebook'tan mı istedi o şey hediyeyi? Anlamadım, ben tam anlamadım. Yani işte o tam heyecan noktada biz. Sanal kemik mi yani yoksa gerçek kemik mi? Evet. İşte o bugünkü bölümde herhalde ortaya çıkacak net bir şekilde. Bone collector dediğimiz şey var yani bu durumda. Bugünkü bölüm o yüzden bence bir normal bölümlere göre baya bir heyecanlı olacağı benziyor yani. O zaman isterseniz daha fazla şey yapmadan, sesimizi zorlamadan, hemen şu olaya yaklaşalım biraz. Reklamları falan geride bırakır bırakmaz. Bu arada Fahir, ses tonundan daha ciddi konuşmalar yapacağını şey anlıyorum ama yine Bone Collector falan diyorsun ya. Hakikaten o sese yazık ediyorsun ya. Yazık ediyorsun. 40 yılda bir, 2 gün sonra geçecek. Bir haber olsun, bir şey yap. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Birazdan Küçük Mübaşir'in son macerası başlayacak. Hemen hatırlatın. Küçük Mübaşir zor duruma düştüğünde, yani cep telefonunu eline alıp yılan oynamaya başladığında 210-30-30'u arıyorsunuz. Ve anahtar cümleyi söylüyorsunuz. Küçük Mübaşir kırmızı feneri profile tut. Profile tut. Ne profili ne profili. Burada biz görürüz herhalde hep beraber. Telefon 210-30-30 ve anahtar cümlede Küçük Mübaşir kırmızı feneri profile tut. Alüminyum profil. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki Küçük Mübaşir şirinlik muskası. Küçük Mübaşir şirketin maskotu. Küçük Mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Evimize Facebook geldiği günden beri bir yalnız daha içilmiştim adeta. Hakim Aksıbıl hiç Facebook'un başından kalkmıyordu. Kalkmadığı gibi beni de 2 hafta sonra arkadaş listesine eklemişti. Üstelik girip de Facebook'ta beni ekleyen var mı diye kontrol etmeme de izin vermiyordu adi. Hakim Aksıbıl! Söyle Küçük Mübaşir. Lütfen biraz kalkar mısın? Oğlum saçmalama, şu anda bir gruba üye olmak üzereyim. Her başarılı New Yorklunun arkasında çok şahane bir Bostonlu vardır grubu. Hemen üye olayım da çok güzel olsun. Neyse ki işler hiç ummadığım şekilde gelişti. Ve Willy is happy diye gördüğüm bir adam beni arkadaş listesine ekledi. O zamana kadar dünyada hiç arkadaşım olmayacağını zannediyordum. Ama bir anda gelen bir telefonla her şey değişmişti. Ne demek istiyorsunuz yahu? Siz beni arkadaş listesine mi ekleyeceksiniz yoksa? Evet, arkadaş listesine ekleyeceğim seni Küçük Mübaşir. Ben Willy, arkadaş olmak istiyorum. Görüşmek istiyorum seninle. Ben de seninle arkadaş olmak istiyorum Willy. Yepa! Artık benim de bir arkadaşım var. Ama sonra bu güzel dostluk hiç ummadığım bir şekilde gelişti. Ne demek istiyorsun Willy? Evet, telefonu kapatmadım çok yazmasın diye. Ama Senden istediğim tek bir şey var. Küçük mübaşir hediye olarak. Ben sana bir sürü hediye gönderiyorum. Sen de bana bir tane gönder. Evet ama gönderdim. Hiçbir hediyeyi beğenmedin. Kedi gönderdim. Almadın. Ayı gönderdim. Almadın. Gazoz gönderdim. Almadın. Babanın kemiğini istiyorum. Babanın kemiğini istiyorum. Bu gruba üye olmak için bunu göndermen şart bana hediye olarak. Küçük mübaşir. Hay babayın kemiği. Hacı Maksimul amca. Oo, söyle küçük bir bahçe, çok fena hasta olmuşum da. Geçmiş olsun öncelikle. Ne olan elindeki? Testere. Bir şey soracağım. Sor canım, bir saniye, öyle uzak dur. Bak. Bir uzvunu kesmeni. Bak. Şöyle bir soru soruyorum. Bir uzvunu kesmemi istesen hangi uzvunu keseyim? Peki. Oo, çok zor bir soru ya bu. Bu şey mi soru bu? Şaşırtmaçlı soru mu? Şaşırtmaçlı da diyebiliriz, evet. O zaman ben de sana şöyle cevap vereyim. Ama bak, soruya soruyla cevap veriyorum. Bir yerini patlatmak istesem nereni patlatmamı isterdin tercihen? Önce sen söyle, sonra ben söyleyeyim. Seni gerizekalı. Aram. Peki tamam, soruyu değiştiriyorum. Ha bak, anladığın dilden konuşmaya başladın. Şimdi diyelim benim de testere yok. Evet. Ben sana gelsem. Evet. Hakim Huxtable amca. Evet canım. Bir uzvunu daha az seviyorsan. Kim olduğunu o uzvunu bir daha soruyorum. Bir uzvuna git desen hangi uzvuna git dersin? Bu durumda cevabım, seni de ben bir uzvum olarak görüyorum. Ama Hakim Huxtable amca. Lan gerizekalı, yürü git. Yürü git. Ağzını burnunu beynini patlattırma. Beyinsiz. Tamam arkadaşlar, ben yeterin istediğim cevabı aldım. Ha. Alo Willy. Hay Allah, Willy de cevap vermiyor. Arkadaşımız burada nanayladı galiba. Nasıl ona bir uzun vereceğim? Alo Willy. Ne yapacağız Willy? Nasıl edeceğiz bu işi? Hay Allah. İnşallah bu sefer en azından bağlantıyı gerçekleştireyim. Alo Willy. Alo, küçük mübaşir. Sana ben hediye gönderecektim ya Willy. Ben de onu soracağım. Babanın kemiğini ne zaman gönderiyorsun bana küçük mübaşir? Ben sana Facebook'tan gazoz göndersem. Ya ne gazozu ya? Babanın kemiğini istiyorum ben. O gruba girmeni istiyorum. Olman lazım. Gizli bir grup. Ama şimdi peki sana şöyle soruyorum. Onun yerine sana çiçek göndersem. Ya Facebook. Ne alakası var, ben çiçek istemiyorum ya. Ben babanın kemiğini istiyorum. Ama, manevi babanın kemiğini istiyorum. Ama Willy, ben... Bana kendi babamı hatırlatacak. Bu kadar basit. Senin için çok basit tabii ki de. Hakim Maksimul'la konuştu. O hiçbir uzvunu kesmemi istemiyor. Küçük mübaşir, bana bak. Bana bak. Efendim? Ne yapıyorsan yap babanın kemiğini. Bul bana gönder. Yoksa bak seni arkadaş listemden çıkartırma. Vallahi çıkartırım. Şerefsizim, çıkartırım. Arkadaş listesinden çıkarmak mı? Ama sen beni Facebook'taki tek arkadaşımsın. Tamam, merak etme. Bir şekilde ben sana babayın kemiğini getireceğim. Bir yolunu bulmak zorundayım. Ulan oğlum. Alo. Evet Hacı Maksimul. Bir ıhlamur kaynat, ıhlamur. Tamam. Peki sana bir soru. Bir gün bir ıhlamur kaynatsalar. Evet. Sen bunun için hangi organını verirsin? Veya uzuv. Bak küçük bir başır. Sen vurdum, dövdüm, kafanı patlattım, anlamadı. Güzellikle anlattım, anlamadı. Gel şimdi de şöyle delikanlı gibi oturup konuşalım. Peki, çok hoşuma gider. Artık büyüdün. Artık bu evin direği sensin. Hacı Maksimul amca. Bak dinle beni. Niye başka bir insan gibi konuşuyorsun? Ben hastayım diyorum. Hasta. Şimdi dinle. Et tırnaktan ayrılır mı yavrum? Et tırnaktan ayrılır mı? Ya hayır. Et tırnaktan ayrılmaz. İşte benim uzuvlarım da aynen böyledir. Yani Hakim Aksimul amca, evet, uzuvlarıyla bir bütündür diyebilir miyim? Aha da işte öyle diyebilirsin. Sen benim gerçek dostumsun Hakim Aksimul amca. Koçum bu benim. Bu sohbete kısa bir aradan sonra lütfen devam edelim. Çünkü birine bir haddini bildirmem gerekiyor benim. Alo Willy. Alo küçük mübaşir. Yaptın değil mi? Gönderiyor musun? Babanın kemiğini gönderiyor musun? Sana şöyle söylemek istiyorum. Hakim Huxable amca bütün uzuvlarıyla mükemmel bir insandır. Ya et tırnaktan ayrılmaz. Ne alakası var lan? Etini değil, tırnağını değil, başka bir şeyini kes. Kemik diyorum zaten ben sana. Kusura bakma ama kemik değil. Eğer top istiyorsa, gazoz istiyorsa onu hediye edebilirim. Ama Hakim Huxable'ın kemikleri sızlamayacak. Tüh! Ben de seni arkadaş listemden çıkarıyorum. Atarsan at be. Allah Allah, sana mı muhtacım? Ben de seni arkadaş listemden atmıyorum o zaman. Kapı gibi Hakim Huxable var benim hayatımda. O be, bir haftadır ne güzel. O pis biri de hayatımdan çıktı. Hakim Huxable da günde 4 dakika Facebook'ta oturmama izin veriyor. Gerçi bir arkadaş bulamadım ama pokerde de bayağı para yaptım. Küçük mübaşir. Hakim Huxable. Oh benim melek yavrum. Benim melek manevi babam. Ha yavrum. He, bu elimdekini gördün mü? Testere. Ha bravo, bak bunu bu kenara bırakıyorum. Şimdi sana sorum şu olacak. Bir gün, bir gün o küçücük bedeninden bir uzvunu alacak olsam ben. Evet. Hangisini almamı tercih edersin yoksa bana mı bırakırsın? Uzvumu mu kesmek istiyorsun? Bu aynı benim şakalara benzedi. Yavrum bunun şakalık bir tarafı yok. Nasıl şakalık bir tarafı yok? Gel bakayım şöyle. Nedir benim? Niye bir şey istiyorsun? Orada arkadaşın mı var? Perdenin arkasında ayaklarını görüyorum. Ha. Nerede? Merhaba! Ay geldim manyak Vili. Vili. Vili dur sakin ol, ben sana bekle dedim değil mi? Ne yapayım mı? Ne yapayım Hakim amca ya? Ne yapalım? Yani tutamadım kendimi. Ayaklarımı gördü zaten. Tamam tut şunu. Aa sonunda Vili benim affetti tekrar arkadaş listesine mi ekliyor yoksa? Ha seni ekledim. Seni ne ekleyeceğim? Bir tane bile hediye göndermedin bana sen. Hakim'i ekledim tabii ki. Hakim'le en iyi arkadaş olduk biz Facebook'ta. Peki Hakim aktı sana ne hediye etti? Hakim sana bakıyorum ben Hakim. Bana ne hediye ettim? Ne hediye ettim? Küçük bir başır. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Senin kemiğinden bir parça alacağız yavrum. Ama Hakim Huxable amca. Küçük bir başır de biz bütündür bütün kemikleriyle. Öyle diye anlaşmamış mıydık? Ama her bir ayrı parçasında bir bütün olarak yaşayacak yavrum. Ama bir dakika. Sen ya sen küçüksün zaten. Ya sen küçüksün. Çıkar senin kemiğin tekrar. Ama Vili. Hani babanın kemiğiydi, ne alakası var? Ben küçücük bir mübaşirim. Ah işte o değişti. Artık küçük mübaşirin kemiği oldu. Ben de gülüyorum ama yani sinirden biraz. Şuradan başlayalım istersen. Bir dakika ya. Nereden başlayalım? Nereyi mi keseceksin? Vallahi bence... yavrum şimdi sen tam büyüme çağındasın ya. Senin her yerin olur. Ama benim dediğim şey genel, ben diyorum ki uyluktan başlayalım diyorum. Uyluk mu? He başlayalım uyluk mu? Başlayalım. Uyluk, uyluk, uyluk, uyluk. Ama sen de tabii bir tercih. Ama benim hiç uyluğum olmadı ki. Hakim Huxable amca, lütfen karşındaki 32 santimlik bir mucize olduğunu unutma. Doğru lan Free Willy. Ne alakası var ya? Mucizeyse mucize, bence keselim. Evet. Bari bana bırakın kararı. Ha. Madem benim bir uzvum kesilecek. Bak. Ya bırakmayalım, uyluğunu keselim Hakim amca lütfen. Hakim lütfen amca. Sadece düşünmek için biraz süre istiyorum. Evet, biraz süre vermemizde fayda ya, var. Ulan hukuksal boyutuyla konuşuyorum şerefsiz. Bana o sırada cep telefonunu verebilir misin? Ha, tabii benim zaten Facebook'ta halletmem gereken bir takım işler var. Al şu telefonu. Biri gitti Facebook'a, biri gitti cep telefonu. Ne biçim ev burası ya? Gerçekten de Vili bir konuda haklı. Ne biçim ev burası? 4,5 yaşında emanet olduğum adam uzvumu kesmek istiyor. Nasıl bir hayata düştüm ben? Küçücük bir mübaşirdim hayalleri olan. Dostluk ve sevgi peşindeydim. Ama şimdi sevgiyi bırak, uzvumu kaybedeceğim. Ve 32 santimlik bir boy her türlü uzva sıkı sıkı sarılmayı gerektiriyor. Çok zor bir karar. Çok zor bir süreç. En iyisi bunu biraz yılan oynayarak geçiştireyim. Çünkü düşünmek beni çıldırtacak. Küçük bir başir. Efendim Vili. Soda var mı evde? Gazoz var Allah'ın cezası. Biraz izin verin lütfen. Rekora koşuyorum yılanda. Hakim amca. Canım. Hakim amca ne zaman karar verecek Vili? Ulan birazdan verir. O ulan böyle şeydir. Saman alevi gibidir. Bir anda parlar. Sonra kös kös gelir şuram buram. Şimdi kesin. Ne yapıyor? Şimdi biraz sakinleşmek için yılan oynuyor tahmin ediyorum. Hangi uzun bacak desen yürüyemeyiz. Baş parmak desen yılanda rekor kırmam şey olur. Kulak desen kemiği yok. Çok zor bir kararla karşı karşıyayım. Ondan sonra 280'i buldu benim arkadaşlarım. Vay be. Ya benim de valla Harvard'dakileri ekledim. Ulan bütün ilkokuldakileri hepsini ekledim. Ha. La 300'ü buldu. 500'e kadar yolu var diye bekliyorum ben. Herhalde kafayı keseceğim. En mantıklısı o görünüyor. Çünkü bu Hakim Aksımıl'dan başka türlü kurtulmanın bir yolu yok. Ama tam rekor sırasında. Alo? Alo. Kimle görüşüyorum? Küçük bir başlık. Kırmızı Feneri bileyim. Bileyim mi, profile mi? Bir daha düşünün. Alo. Telefondaki gizemli ses Vili dedi. Ama bence o profil demek istedi. Fakat ne olabilir? Yoksa yine bir kumpasla karşı karşıya mıyız? Dur bakalım, kırmızı fenerimi bir kontrol edeyim. Tamam, çalışıyor. O zaman maceraya hazırım. Ondan sonra derken benim arkadaş listem 450 oldu. Vay Allah be. Ya vay. Süpermiş. Oğlum şu profiller... Alo. Aa, geldi küçük mübaşır. Paşam gel bakalım. Gel koçum benim. Selam baylar. Ha, karar verdin mi? Hadi kesiyor muyuz? Evet, düşündüm taşındım. Ama önce şu Will denen dostumun Facebook'taki profilini bir görmek tabii istiyorum. Tabii. O da açıldı zaten. 452, gerçekten bak, dediği kadar arkadaşı var mı? Bak 452 arkadaş listeme bak. 452. Ha, çok güzel. Peki bir saniye. Vini is happy diye bir burada status var. He. Ona biraz yakından bakabilir miyim? Bak. Şuradan pek seçilmiyor da bir saniye. Şöyle bir feneri tutayım. Aman tanrım. Ne oldu da? Vini. Vini is binbir surat. Hacer Aksımın. Lanet olsun. Binbir suratın tuzağına düşmüşüz gene. Bak feneri şu fileye bir tutayım. Bu insan olamaz. Bu insan olamaz. Hacı Maxwell. Sesim çıkmıyor ama. Hücum et yavrum. Hücum et. Anca yakalarsınız cicilerim. Dur şuradan poke edelim. Hoppa. Bir olsun. Pişke atayım kulağına, pişke. Bu. Osmanlı pokesi. Dur, bir zamazingo gönderiyorum buna. Gazozlarınızı nasıl içtim ama evde? Ben de sodalarınızı içtim. Rakı sofrasında zansöz gönderiyorum. Ay gene elimizden kaçtı. Hoşça kalın cicilerim, ancak gidersiniz. Hasta hasta gene iyi mücadele etti. Hakim Aksı bulacak. Ulan var ya, benim bir sağlığımda olacaktı var ya. Parçalardın değil mi? Yiye bitirirdim var ya. Buna var ya, iki tane hük gönderirdim. Aklıma gelmedi ki onu hük etmek. İkileri de pokeledim mi? Bu var ya biter giderdi. Ama işte bir zombi atak da yapamadım ben buna. Bir vampir ısırığı. Hiçbiri aklıma gel. Hastalıktan beynim durmuş artık yani. İnsan böyle geçtikten sonra aklına geliyor yapabilecekleri. Ya. Benim de çimdirmek geldi aklıma ama o sırada beceremedim. Ya. Hadi baksın bu amca. Söyle. Sence bu yaşadıklarımızdan bir ders çıkarabilir miyiz? Yoksa fazla kasmayalım mı? Bence çok önemli dersler var. Bunun mesela? Ne? Neymiş bu ders? Ha, bunlardan bir tanesi nedir? Terli terli su içmeyeceğim. Bak benim gibi böyle, birincisi sesin kısılır. İki. Onu zaten ben kendim çıkarmıştım. Başka? Ha. İkincisi, Facebook denilen dünya galiba yalan bir dünya. Ha? Yalan ve yavan bir dünya. Bence insanlar dostluğun sıcaklığını yan yana gelen iki gazoz bardağında aramalı. Ne dersin, gazozlarımızı yudumlayalım mı? Ama şuna katılıyorum. Her başarılı New Yorklunun arkasında şahane bir Bostonlu vardır. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki. Küçük mübaşir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Modern Sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın sabah tekrar bölümüyle karşınızda olacak Modern Sabahlar. Bu hafta içi yaptığımız en güzel numaralar bir kez daha karşınızda olacak. Cumartesi sabahı erken uyananlar sanki hafta içinde bir sabah gibi uyanacaklar ama işe gitmeyecekler. Ne kadar eğlenceli bir şey. Pazartesi sabahı geldiğinde de Modern Sabahlar yeniden canlı yayında yeni bir haftanın başında karşınızda olacak. Veda şarkımız havalı bir şarkı olsun dedik. Yani sonuçta cuma sabahındayız. İnsanın havaya girmesi gereken günlerden biri cuma günü. Sadece bugünü değil koca bir hafta sonunun ağırlığını taşıyorsunuz çünkü öyle böyle bir hava diye. Cure the Love Cats veda şarkımız. Burak Can'la devam edecek Radyo Tüde Modern Sabahlar değil de Rock'n'Roll. Hadi hoşçakalın, görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.